من كنت مولا علي من كنت مولا علي من كنت مولا علي من كنت مولا علي آقا نے بولا علي میں جس کا مولا علي ہے اس کے مولا علي ہے میرا نارا علي ہے تیرا نارا علي ہم سب کا نارا علي ہر چاند بھی بولا علي ہر تارا بولا علي ہے میرا نارا علي ہے تیرا نارا علي ہم سب کا نارا علي میں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا ہر سانس پکارے من کنت مولا من کنت مولا حسین کے بابا دمشق کلندر صدیق کنارا فاروق کنارا عثمان کا نارا سالک کے شوہر حسین کے بابا دمشق کلندر میرے دل کے اندر ہر وقت میری نظر بولے میں کون تو مولا میں کون تو مولا میں کون تو مولا ناد علی مظہر العجائب تجده عونا لك فی النوائب كل هم من وغم من سينجلي بعزمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي شان علی حق علی قلندروں کی ہے صدا علی علی علی علی تو ہے ہمارا پیشوا علی علی علی علی تجھی سے میرا واسطہ علی علی علی علی تو ہی ہے دی کا راستہ علی علی علی علی شان علی حق علی چلی جو شاہ پر چھری علی علی علی علی پلک کے لب پہ تھا یہی علی علی علی علی مدد کو آئیے ابھی علی علی علی علی تو کربلا بھی کہہ اٹھی علی علی علی علی شان علی حق علی تو ایسا کار ساز ہے علی علی علی علی تجھی سے اپنی لاج ہے علی علی علی علی حقیقت نواز ہے علی علی علی علی خدا کی تو نگاہ ہے علی علی علی علی شان علی حق علی کہاں تلک لکھے کوئی علی علی علی علی تمہاری شان یا علی علی علی علی علی تو کیوں نہ پھر کہیں یہی علی علی علی علی نبی کا ہر ایک امتی علی علی علی علی شان علی حق علی حق علی